yerde hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. Sensin tüm dertlere deva. Göklerden yükselen seda. Canlar sana olsun feda. Son peygambersin sen daha. Selam sana ey Mustafa. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salawatullah aleyke. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salawatullah aleyke. Bir oldu kavga düşmanlık son buldu. Sevgi insanlığın dili oldu. Selam sana gözler nuru. Karanlıklar sona erdi. Mazlumların yüzü güldü. Alemlere rahmet indi. Selam sana yüce Nebi. Selam sana ey sevgili. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. Selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salam.